Lech Janerka od Mariusza Owczarka. Bardzo, bardzo dziękujemy. Ale spoglądam na zegar, a tam minutę temu minęła godzina czwarta. Czas na Mikrokosmos. Finger, you must have been out your hair. I hold deep in muddy waters. You practically raised the dead. Rob the grave to snow the cradle, then burn the evidence down. Soapbox house of cards and glass, so don't go tossing your stuff. Must have been high. You must have been high. Znamy tę płytę na pamięć od 12 lat, jak się okazuje, jak przed chwilą policzyłem. 10,000 Days zespołu Tool ukazało się 2 maja, 4 maja, teraz już nie pamiętam dokładnie, ale w środku weekendu majowego w 2006 roku. Nie będę opowiadał historii o burzy i tak dalej, bo to zaraz Marcin napisze, że już słyszał wiele razy. Przy okazji bardzo, bardzo, bardzo dziękuję za kawał roboty wykonanej na naszej stronie internetowej mikrokosmos.info.pl, gdzie pojawiły się chyba już prawie wszystkie zaległe playlisty i prawie każdą audycję można odsłuchać. Bardzo, bardzo Ci dziękuję, Marcin. Grażyna Oczkowska przy konsolecie, Grzegorz Zembrowski przy mikrofonie. No ten Tool wydał się obowiązkowy, mimo tego, że przed tygodniem zapowiadałem, że nie tym razem to jednak uznałem, że musi jednak być, bo wiosna taka piękna i burze też piękne. Albo już były, albo za chwilę będą. A jeżeli powiedziałem te, to jeszcze powinienem powiedzieć a. Hey, how among the many. In this choir, tuning into each other, lift all higher. W oczekiwaniu na grudniowy koncert z jednej strony, z drugiej strony, tak jak napisał pan Andrzej z Wodzisławia Śląskiego, na zewnątrz ptasi chór, w środku mikrokosmos. Piękny maj. Piękny początek maja, nowa płyta Perfect Circle. Ja wiem, ona słyszana już przez państwa wielokrotnie na antenie Trójki, ale do mnie jakoś nie powiem, że nie dotarła, ale jakoś z niewiadomych dla mnie powodów nie znalazła się w ubiegłotygodniowym zestawieniu. Nie wiem, jak to się stało, ale przynoszę dziś z wielką radością. Przy układaniu audycji czasem jest tak, że w moim przypadku jest tak, że są utwory, które najpierw jest wór tych utworów duży, potem z tego dużego wora wybieramy tyle utworów, ile mieści się w ciągu 2 godzin audycji, a potem już z tego dużo mniejszego worka wybieramy jakąś konkretną kolejność. I czasem jest tak, że a nie, ten utwór jest za mocny, to może go, nie wiem, na za tydzień, a może przesuńmy go o pół godziny później. Ciekaw jestem, czy Maynard, kiedy nagrywał płytę Perfect Circle, uznawał sobie, a nie, ten fragment jest zbyt mocny, nie, ten pomysł odłożymy sobie, jak będzie płyta Tool, to wtedy go wykorzystam, a na razie to weźmy te łagodniejsze. Mam wrażenie, że w ten sposób trochę ta płyta została stworzona, choć ten niepokój gdzieś w tle ciągle jest i nie jesteśmy pewni, co wydarzy się za moment, bo za chwilę może łupnąć, ale niekoniecznie łupie. Choć niepokój sam w sobie też jest piękny. We'll be right back. Patrząc na okładkę płyty, można wywnioskować, że ten album jest o takim rozdwojeniu jaźni, o tym, że jest się albo białym, albo czarnym, albo inaczej, jest się i białym, i czarnym. Perfect Circle, Eat the Elephant. A przy okazji, jeżeli chodzi o podgrzewanie atmosfery, to chyba dzisiaj w piątek pojawiły się jakieś zdjęcia ze studia nagraniowego z zespołu Tool. No i nie będę mówił, że zapowiada się nowa płyta zespołu Tool, bo to może niewiele znaczyć. Jeżeli chodzi o powroty, to mam dla Państwa, no może ta próbka, która najpierw się pojawi, niewiele Państwu powie, bo to będzie utwór instrumentalny, ale może, kto wie, sprawdźmy. No to może tak. Muzycy zespołów The Stooges, The Melvins, The Mars Volta, Nirvana, Wszyscy w jednym zestawieniu. To jest zespół, który prezentowałem Państwu, kiedy wydawali swoją pierwszą płytę w bodaj 2012 roku. Zespół nazywa się Anywhere. Tu jest Cedric Bixler Zavala, przepraszam. I jest też Krist Novoselic. I oni tworzą ten taki, no nie jest to regularny zespół, trzeba przyznać, ale kiedy pojawia się coś nowego, to zawsze warto zwrócić uwagę i warto nadstawić ucha. Co tam panowie sobie stworzyli? No witamy w Los Angeles i psychodelicznym roku 2018. To teraz już takie bardziej regularne i bardziej typowe nagranie. Projekt Anywhere. Mystic of a man, sacramental stand, humiliation. Spared from the rest, once removed, now is blessed with a clear perception. I'm gonna travel all five paths. I'm gonna fall and bounce right back. Duty to inspire, a cold winter's fire, roar like the sun. I'm gonna play the only part to reveal the lover's heart and soul. Gave me a fire, you to conspire a revolution. The march towards the ID place. Never once in all your lives have you seen. projekt Anywhere i druga płyta w dyskografii, płyta, która się przed sekundą ukazała. To jeżeli chodzi o powroty. Jeżeli chodzi o powroty, to mam... To nie jest powrót, bo to będzie stare nagranie, ale chciałbym, żeby taki powrót się pojawił. A poza tym tego głosu to już kilka miesięcy w Mikrokosmosie nie było. Jeżeli chodzi o powroty, to powiem też, że Damien Rice niczego nowego nie wydał w tym tygodniu. Nie. Sprawdzałem. Przed nami, no, myślę, że utwór, który parę osób zna już na pamięć. For us all and leave us only with a song. This prison cell. Love you long, love you well. We can no longer jeszcze dodał coś w języku, którego kompletnie nie rozumiemy. Sievert Hayem, zespół Madrugada i utwór, który ma 17 lat już. W 2001 roku wydany. To tak a propos powrotów, bo trochę czekam na ten powrót. Ja wiem, no nieciekawe rzeczy wydarzyły się na początku roku, tego roku. No ale mam nadzieję, że Sievert się podniesie i gdzieś wejdzie w nowy rytm i swoją energię włoży w tworzenie jakiejś nowej muzyki, a może przyjedzie na jakiś koncert, no bo też parę lat w Polsce nie był. Na razie zapowiedziane 3 koncerty, wszystkie norweskie, 1 w czerwcu, 1 w lipcu, 1 w sierpniu, już tyle. No ale zobaczymy, mam nadzieję, że do usłyszenia wkrótce. Na zegarze 20 minut do godziny 5, czas na odrobinę klasyki. Too long. takie bardzo klasyczne nagranie, które jest nie do rozpoznania, no bo to młody zespół, dziesięcioletni zaledwie, ósma, dziesiąta, dziewiąta płyta w dyskografii. Bracia Van de Poel i jeszcze kolega, który ma na nazwisko Piso. Jest Pablo, Luca i Robin. Jest ich trzech w sumie, tak? Pododawałem, że wyszło trzy mimo wszystko. Jest ich trzech, mieszkają sobie w Holandii i od 10 lat tworzą taką właśnie muzykę. I to nie to, że dokładają tam bardzo dużo od siebie. Nie, to jest muzyka ta, której nie ma. I oni ją w pewnym sensie odtwarzają, wkładając własne pomysły, ale one nie są jakieś rewolucyjne. Tak czy inaczej, jeżeli lubią Państwo taką muzykę, to polecam. The Wolf. Pisane D-E-W-O-L-F-F na końcu. The Wolf, to przed momentem, a teraz będzie trochę głośniej. Będzie Toronto, pozdrawiamy Toronto, i będzie zespół też trzyosobowy Life in Vacuum. Trafiły nam się rodzinne firmy. Life in Vacuum to było tak przed momentem. Sasha Czornej, Ross Czornej i Jeff Albrecht Ontario taką muzykę nam grają, a zaraz obok to też będzie klasyczne. No bo to klasyką jest to, że wokalista bądź wokalistka krzyczy, tak? Znamy parę takich przykładów. No to teraz będzie Kelly Mayo, Peyton Big Horse i Curtis Mayo. Znowu trzyosobowy zespół z rodzeństwem w środku. Nazywają się Skating Polly. You're all incorporated, so you don't get investigated. Abbreviated or deflated, I'm trying to be appreciated. You know what I know, son, don't lie, you know what I know. You know what I know, son, don't hide all your sinners, flaunt them like a winner, like a crazy. Przypomniała mi się Julie Christmas z tym jej bardzo charakterystycznym krzykiem. A tu zespół Skating Polly ze stanu Waszyngton, ze Stanów oczywiście. Skating Polly. Może warto zapamiętać, bo czasem po latach wracają takie nazwy, które gdzieś dawno temu zapisały się w pamięci. Znowu będziemy mieć rodzeństwo? Chyba tak. Kim Deal, Kelly Deal, Jim McPherson i Josephine Weeks, czyli zespół The Breeders. Zespół założony w 1989 roku przez Kim Deal z The Pixies i Tanya Donnelly z Throwing Muses. Tych płyt w dyskografii nie jest jakoś bardzo dużo. Trochę to wygląda na taki zespół, który od czasu do czasu się pojawia tylko, a nie znika, tylko raczej się od czasu do czasu pojawia. Pierwsza płyta wydana w 1990. Ostatnia w 2008. Teraz ta najnowsza ukazała się w marcu. Teraz do mnie trafiła wprost z wytwórni 4AD. The Breeders.